Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Muhterem seyirciler. En'am suresinin 117. ayet-i kerimesinden tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bundan önce geçen 116. ayetiyle bizim doğruya, hakka uymamızı, doğrunun ve hakkın olmadığı yerde halkın çoğunluğunun hiçbir şey ifade etmediğini bize haber vermişti ve şöyle demişti. Ve in tudir ekthara men fil ardı yudilluke an sebilillah. Eğer sen yeryüzünde çoğunluğa uyacak olursan, onlar seni Allah'ın yolundan sapıtırlar. İn yettebi'ûne illa zanne ve inhum illa yahrusun. Onlar zanna uyarlar ve onlar yalan söylerler, diyor Allah Celle Celaluhu. Doğru ne ise doğrunun yanında yer alacağız. Milyarlarca insan Allah üçtür dese veya yine milyonlarca insan Allah hiçtir yani yoktur dese, bir tane insan da Allah birdir derse, biz çoğunluğa bakmayacağız, bir diyenin yanında yer alacağız. Yakında Türkiye'de dayatacaklar. Erkeğin erkekle evlenmesini, kadının kadınla evlenmesini kanun olarak çıkarttıracaklar. Çoğunluk Avrupa'da bunu kabul etse bile, yeryüzünde bir tek insan kalsa bile, Müslüman, Lut aleyhissalatu vesselam gibi doğru olanı söylemeye, doğru olanı yapmaya devam edecektir. Hemen 117. ayet-i kerimede ise Rabbim, İnne rabbeke huve a'lemu men yadillu an sebilihi ve huve a'lemu bil mühtedin. Allah'ın yolundan sapanı en iyi bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Ve doğru yolu bulanı yine en iyi bilen o Allah Celle Celaluhu'dur. Hani günümüzde bir tartışma yapılsa, açık oturum yapılsa, belki aklımızı ikna edecek delillerle batılın yanındaki çokluk bize süslü görünebilir. Acaba mı adamlar haklı olabilir mi fikri bizde uyandırılabilir. Ama 6 milyar insan batılın etrafında toplansalar bile müminin görevi tek başına hakkın yanında olmaktır. Hak dediği de yine kendi aklının ürettiği değil, aklını yaratan Allah Celle Celaluhu'nun doğru dedikleridir veya yanlış dedikleridir. Onun yanlış dedikleri yanlıştır, onun doğru dedikleri de doğrudur. Peki bu dünyada kimin doğru, kimin yanlış olduğunu en iyi karar verecek olan kim? İşte 117. ayet-i kerimede Rabbim onu ifade etmiş, en iyi bilen o Allah Celle Celaluh'tür diyor. Onun huzuruna varacağımızdan hesabımızı görecek olan da yine o Allah Celle Celaluh'tür. Hemen 118. ayet-i kerimede o günün Mekkeli müşriklerinin bir çarpık mantığını bize bildiriveriyor Rabbim. Ve bize doğruyu gösteriyor tabii ki. Fekulû mimmâ zükirasmullâhi aleyhi in kuntum bi âyâtihi müminîn. Üstüne Allah'ın ismi zikredilenleri yiyiniz. Eğer Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız diyor Rabbim. Bu ayetlere iman ediyor musunuz? Evet, öyleyse besmele ile kesilenleri yiyiniz. Mekkeli müşrikler biz ölüyü de yeriz derlermiş. Yani deve kendiliğinden ölse, koyun kendiliğinden ölse, adam bakmış ki devesi gelmemiş. Mekke'nin kenarına çıkmış, ararken bakmış ki deve ölmüş, bir şekilde ölmüş. Koyun bir şekilde ölmüş. Veya hani ihpile bağlıymışmış, boğazına dolanmış, havasızlıktan ölmüş. Onu yermiş. Cahiliye döneminden kalma adetlerine bakarak yerlermiş. Ama hiçbir müşrik, hiçbir batıl yolda giden kişi mantıksız değil tabii ki. Herkes kendi yaptığını kendine güzel gösterecek yolları da bulur. Daha önce geçmişti bu konuda. Yaptıkları kişilerin kendilerine güzel gösterildi diyor Rabbim. Adamlar şöyle derlermiş. Yahu Allah mı öldürdü bu deveyi? Evet. Siz Allah'ın öldürdüğünü niye yemezsiniz? Kendi öldürdüğünüzü yersiniz de Allah'ın öldürdüğünü niye yemezsiniz? Mantıklı gibi. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki besmele ile kesileni yiyiniz. Diyor. Hocam bu ayetlerin olmasına yani günümüzde bulunmasına ne gerek var? Yani o gün için böyleymiştir de günümüzde öyle değil demeyin şu anda halen aynı şekil işlemektedir. Mesela adamın sığırı ahırında ölmüş. İp dolanmış ölmüş. Adam bunu götürüyor. Baytara kontrol ettiriyor. Zararlı olmadığına kararı verdikten sonra kasapta sattırıyor. Ve bunu da gizli yapmıyor yalnız. Devletin kurumundan da geçirtiyor. Devletin o kurumunda bulunan şahıs onun boğularak ölmesine veya besmele ile kesilmesine bakmıyor. Veya kesilmemesine bakmıyor. O bu etin insanlara zararlı olup olmadığına, yani kimyasal yönüne bakıyor, dini yönüne bakmıyor. Bakanlar da var ayrıca burada. Hepsini birden aynı kategoride değerlendirmek doğru değil. Bakanları da var, bakmayanı da var. Rabbim bize kesin emrini veriyor. Besmele ile kesilenden yiyiniz. Ve mâ lekum ellâ te'kulû mimmâ zükrasmullâhi aleyh. Size ne oluyor da besmele ile kesileni yemiyorsunuz? O yemeyenlere söylüyor. Ve gad fassale lekum mâ faharrama aleykum illâ mâd durirtum ileyhi ve inne kethîran لَيُضِلُّونَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenleri yemiyorsunuz? Mekkeli müşriklerin de öyle bir inadı var. Besmele ile kesileni sizin kestiğinizi de biz yemiyoruz diyorlar. Rabbim diyor ki halbuki Allah size nelerin haram kılındığını açıkladı. Hurrimet aleykümüt meytetu veddemu ve lahmul hınziri ve ma uhille li gayrillahi bihi vel münhanikatu vel mevgûzetu vel müteraddiyetu. İleride gelecek Maide suresinde, Enam suresinde de var. Rabbim size açıkladı bunları. Ha, haram kılınanlardan bile yemenize müsaade ettiği var. Zaruret anında diyor. İlla mağdurirtüm bih. Zaruret anında, mecbur kaldığınızda haramı da yiyebilirsiniz. Hani domuzu haram kılmış ama ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında domuzu yer bir Müslüman. Şarabı, yani uyuşturucuyu kullanmayı yasaklamış ama susuzluktan ölmek üzere olan bir insana, bir Müslümana şarap veya diğer içecekler verildiğinde, uyuşturucu içecekler verildiğinde ölümü önleyecek kadar içmesine izin verilmiş. Onlar hariç diyor Rabbim, Allah size nelerin haram kılındığını bildirdi. Ve inne kesiran leyudillune bi ehvaihim bi gayri ilm. Onların birçoğu bilgisizce kendi hevalarıyla sapmışlardır diyor Rabbim. Kendi görüşlerine göre hareket ederek, kendi nefislerinin arzu ettiklerini öne çıkararak yoldan sapmışlardır. Haddi aşanları da en iyi bilen Allah Celle Celaluh'tür diyor. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهِ. Günahın gizlisini de açığını da bırakınız. Hani açıktan bırakınız önce ama gizli olanı da bırakınız. Açıktan olanları halk için bırakırız. Gizlide yaptığımız suçları hak için bırakırız. Rabbim diyor ki ikisini de bırakınız. Yani açıktan işlediğiniz günahlar var. Gizli işlediğiniz günahlar varsa bu ikisini de bırakınız. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْاِثْمَ سَيُجُزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَغْتَرِفُونَ. Günah işleyenler çok yakın bir zamanda o kazandıklarının, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Cezalandırılacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yine dönüyor yine. Besmele ile kesilenler konusuna. Ve la te'kulu mimma lem yuzker ismullahi aleyhi. Üzerine Allah'ın ismi anılmayanı yemeyiniz diyor Rabbimiz. Ve innehu lefisk. Bu fasıklıktır. Ve inneşşeyatîne leyuhûne ilâ evliyâihim liyucâdilûkum. Şeytanlar kendi dostları olan insanlara sizinle mücadele etmesi için vesvese verirler. Kulaklarına fısıldarlar. Ve in ata'tumûhum innekum lemüşrikûn. Eğer siz onlara itaat edecek olursanız şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Benim dikkatimi çeken burada kelime olarak ve in ata'tumuhum, eğer onlara gönülden itaat edecek olursanız siz de müşriklerden olursunuz. Eğer onlara inanır, iman ederseniz müşrik olursunuz demiyor Rabbim. Eğer onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz diyor. Bu ayet-i kerimelerden anladığımız, fakihlerimizin anladığı, halkımızın çoğunluğu Hanefi olması nedeniyle ben Hanefi fakihlerinin, özellikle İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in görüşünü açıklayayım. Kur'an'ın ruhuna uygun, sevgili peygamberimizin de uygulamasına uygun olarak Hanefi İmam Ebu Hanife şöyle der. Müşriklerin kestiği yenmez. Ehli kitabın kestiği yenir. Yani Yahudi ve Hristiyanların kestiği yenir. Bunlar besmeleyi terk etseler de yenir. Çünkü o konuda delil Maide suresinde hemen ikinci sayfasında onların taamı sizin için halal kılınmıştır ayet-i kerimesi delil getirerek yenilir. Müslüman insan kesmişse, besmeleyi unutsa yine yenir. Besmele kesilmeyeni, besmele çekilmeyeni yemeyiniz diyor Rabbim ama hemen ayetin içerisinde ve innehu lefisk diyor. Besmele çekilmemesi fasıklıktır diyor. Müslüman ise unuttuğundan dolayı besmeleyi çeker. Yoksa hadi canım besmele mi olurmuş derse zaten Müslümanlıktan çıkar. O zaman onunki yenmez. Ama kesimin telaşıyla adam bıçağı çalıveriyor. Yenir. Ehli kitabın kestiği besmelesiz de olsa yenir. Çünkü Maide suresinin ayeti kerimesi vardır. Müşriğin kestiği veya kendiliğinden ölenler ki vel münhanikatü vel mevgûzetü vel müteraddiyetü diye ifade edilen ayet-i kerimede dağdan, taştan, kayadan düşerek ölmüş veya boğularak ölmüş veya iki hayvan birbirine toslamak suretiyle biri ölmüş. Kendiliğinden bir şekilde ölenler de yenmeyeceği konusunda Rabbimin kesin ayet-i kerimeleri var ve bu konuda mezhepler arasında ihtilaf da yok. Biz bütün bunları niye yaparız? Allah Celle Celaluhu böyle dediği için. Biz burada doktorun veya dünyanın bütün bilim adamlarının bir araya gelseler, deseler ki bak bunda zararlı bir şey yok, ben yemem. Müslüman yemiyor. Müşrik bir insan, yani bugünkü ifadeyle günümüzde ateist bir insan da ben hiçbir şeye inanmıyorum kardeşim dediğinde iyi insan olarak oturalım konuşalım ama kesimi sana yaptırtmam. Kesse ne olur? Şu andaki bilim belki bir şey demiyordur. Bilimin bir şey demesi de zaten beni fazla ilgilendirmiyor. Rabbimin dediği benim için önceliklidir. Yemeyin demiş yemem. Ama ben şuna inanırım ki bir gün bilim bu ayetleri de doğrular. Belki 100 sene sonra. Aynı dağdan 2 tane koyun getirseler, 2 tane Bursa bıçağını 2 adamın eline verseler, birisi Müslüman olsa o besmeleyle koyunu kesse, öbürüsü de yok canım Allah'a peygambere inanmam ben ete inanırım dese, o da koyunu kesse. Müslüman bu besmeleyle kesileni yer, öbürünü yemez. Kimyagerin gözünde bunun ikisinin eti aynı. İnsana vereceği fayda aynı gibi. Şimdiki bilime göre yalnız. Bilemeyiz. Bundan 100 sene sonra gelecek olan bilim, inançsızın kesmiş olduğunda farklı bir etki koyun eti üzerinde meydana gelir mi, gelmez mi? Bir şey der bilim veya demez. Ama biz öyle veya böyle yemeyiz. Aynı elma dalından Müslümanın biri gitmiş sahibinin izniyle bir elma almış veya aynı manavın önünden 1 kilo elmayı veya 1 tane elmayı tattırmış, tarttırmış ve almış. Parasını ödemiş, almış. Öbürüsü de manav sırtını döndüğünde 1 tanesini çalmış. Kimyagerin gözünde bu 2 elma aynıdır. Ama Müslüman birini yer, öbürünü yemez. Hırsızlık olanı yemez. Onun sahibine parasının ödenmesi gerekmektedir. Helallaşılması gerekmektedir. Ben şunu söylüyorum, biz şimdi yemeyiz. Bilim de şimdi bir şey demiyor ama hırsız adamın onu çalarken eline aldığı anda belki diyorum, ileriki zamanlarda bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 100 sene sonra bilim adamları der ki bunun salgıladığı, çalma esnasında salgıladığı bilmem ne radyasyonu elma üzerinde şöyle olumsuz bir etki meydana getirmektedir. Bunu yiyen insanlarda da hırsızlık damarı kabarmaktadır gibi bilgiler de sunabilirler mi? Sunabilirler. Biz yine bilimsel yönüne de bakmadan kesin doğru diyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri, besmeleyi bir Müslüman unutmuşsa kestiğini yeriz. Müşriğin kestiğini yemeyiz. Ehli kitabın kestiğini yeriz. Yani ehli kitabın da kestiği kesim usulüne uygun olması gerekiyor. Önce şoklayıp hayvanı elektrikle öldürdükten sonra, burada ayrım gerekir, bayılttıktan sonra kesiyorsa yine o kesilmiş sayılır. Öldürdükten sonra kesiyorsa o yenmez. Şoku verir, bayıltır, ondan sonra keserse canlıdır o. Yani canlının kesimi esnasında onun besmele çekmesine gerek yok. Ehli kitabın kestiği Müslümanlar için helal kabul edilmiştir. 122. ayet-i kerimede eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûran yemşî bihi finnâsi kemen meteluhu fizzulümâti leyse bi haricim minhâ kezâlike züyyine lil kâfirîne mâ kânû ya'melûn. Mehmet Akif merhumun safahatında bir şiirinde ey dipdiri meyyit diyor. Yani ey ayakta gezen ölü tabirini kullanıyor ya. Belki Akif bu ayet-i kerimeden çağrıştırdı ve öyle dedi. Ölüyken bizim dirilttiğimiz insan diyor Rabbim. Burada ölüyken derken adam kafirliği ölüm olarak kabul ediyor. İnkarcıları ölü, ayakta gezen ölü kabul ediyor Rabbim. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine nur verdiğimiz, o nur ile insanların arasında gezinen, yürüyen biri, karanlıklar içerisinde kalıp oradan çıkamayan gibiyle biriyle aynı olur mu hiç? Yani gavurluğun içerisinde kalmak, karanlıklar içerisinde kalmak, ayakta gezen ölü olmak anlamına geliyor. Karanlıklar içerisinde kalan, oradan çıkamayan ve ayakta gezen ölü gibi gezinen adamla Allah Celle Celaluhu'nun dirilttiği, önüne bir de ışık verdiği, nur verdiği ki Kur'an-ı Kerim'dir. Onunla insanların arasında dolaşan bir olur mu? Olmaz. Ayakta gezen ölü. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir diyor Akif merhum. Ayakta gezen ölü olmayı bırak. Ben bir şey yapamıyorum deme. Bu başı tutacak Allah iki tane el vermiş sana. El de senin, baş da senindir diyor. Peki kafirler de halinden memnunlar. Memnun olduğunu zaten söylüyor Rabbim. Kezalike züyyine lil kafirine mâ kânû yâmelûn. Yaptıkları kafirlere işte böylece güzel gösterildi diyor Rabbim. Ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sunu'a. onlar yaptıklarının çok güzel olduğunu zan ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Adam televizyon ekranına çıkıyor Hollanda'da. Müslümanlığa doğrudan sataşarak Müslümanlara göre diyor. Erkeğin erkekle evlenmesi yasakmış. Ha, bu gericiliği biz yeryüzünden yok edeceğiz diyor. Hollanda televizyonunda bir parti başkanı bunu konuşuyor. Ve kanununu da geçirtiyorlar orada. Bu adamlar bu yaptıklarının çok güzel olduğuna inanıyorlar. Bu güzelliği bütün dünyada tanısın diyorlar. Bakınız Ankara'da dernek kuruyor 8-10 tane bu ahlaksızlığı yapan adam. Ankara Valiliği de efendim filan maddenin filan kanunun filan maddesinin filan fıkrasına göre ters olduğundan derneğinizin kuruluşunu kabul edemiyoruz diyor. Ve Avrupa Birliği anında bir hafta geçmeden hükümeti uyarıyor. Böyle güzel bir şeyi nasıl engellersiniz siz diye. Adamların, yani Rabbim diyor ki kafirlere bu yaptıkları güzel gösterildi diyor Rabbim ya. Onlar yaptıklarını güzel yaptık zannediyorlar diyor ya. İşte bu davranışlarıyla da bunu ortaya koyuveriyorlar. Biz hani körler diyarına gözü gören bir adam gitse o körler onu taşlarlarmış. Onun için biz yine de o insanların gözlerini açmak için özel gayret göstereceğiz. Önce Rabbimizden bizim basarımızı ve basiretimizi açmasını temenni edeceğiz. Bu basiretle insanların da gönül gözlerinin açılmasına gayret göstereceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.